بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Katika kikao kilichopita tulizungumzia kuhusu hijra ya pili ya masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Habasha, na tukaeleza kuhusu kusilimu kwa mfalme Najashi radhiallahu anhu wa arda. Tulitaja pia kuwa hijra ya pili ya kwenda Habasha ilifanyika baada ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na familia yake walikuwa wamezungukwa katika Shi'ib Abi Talib na kukatwa na Makuraish, wakawa hakuna kununua baina yao wala kuuziana chochote wala kuoana na mingine katika yale ambayo waliamua Makuraish kumfanyia mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wake. Leo biidhnillahi ta'ala tutaanza na kuzungumzia khuruju an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-hisar, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na jamaa zake katika ile hisar ambayo walikuwa wamewekwa na Makuraish. Qala sahibu khulasati nur al-yaqin fi sanati al-ashira min an-nubuwah اتفق خمسة من أشراف قريش فنقضوا الصحيفة. katika mwaka wa 10 baada ya utume waliafikiana watano katika watukufu wa Makuraish, yani katika wakubwa wa Makuraish, kuvunja ile mikataba ya kuwakata Banu Hashim. Na wa kwanza aliyezungumza kuhusu swala hili kama wanavyotaja watu wa tarehe ni Zuhair, akatafuta na wenzake wakawa watano, wakasimama wakazungumza kuhusu kule kuwakata Banu Hashim na madhara yaliyopatikana ndani yake, na kuwa ni dhulma ile wanaowafanyia na sio sawa. Ingawa tukio hili halikuthubutu, tukio hili la kuwa hawa watu watano waliyezungumza haya masala na kuvunja ule mkataba halikuthubutu, lakini latajwa katika tarikh ama katika hadith na sanad. Tulitaja kuwa tafsil ya yale yaliyojiri katika Shia Abi Talib hakuna anayejua, kwa tafsil kwa sanad iliyothubutu hakuna kilichothubutu, ingawa hili tukio lilitokea kuwa mtume wa sallam na jamaa zake walikatwa na Makuraishi. Fakharaja an-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa man ma'ahu min al-hisar wa ba'da aw ba'da an makathu fi shi'bi qariban min 3 sanawat, bima'na katika mwisho wa mwaka wa 7 baada ya utume ndio waliingia katika hii shi'b mpaka mwaka wa 10 takriban miaka 3 walikaa katika hali kama hii. La yasilu ilayhim shay'un min at-ta'ami illa khufyatan, hakuna chochote katika chakula kilichokuwa kiwafikia isipokuwa kwa siri. Kwa hivyo walikatwa mpaka chakula pia ikawa hawapewi, ikawa kile chakula kinachokuja kwake na kwa jamaa zake ni kwa siri. Hatta akalu waraqa ash-shajara, mpaka wakala majani ya miti, tulikula majani ya miti, na hili ni jambo ambalo lilifanyika katika Shi'b Abi Talib. Qala wa kana ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qad ukhbira anna al-ardata qad akalat as-sahifa, na hii pia tulitaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alipewa habari kuwa wadudu walikula ule waraka ulioandikwa yale yaliyoandikwa ya dhulma ya kuwakata Banu Hashim, ingawa Hili pia tumetaja, wamekhtalifiana watu wa tarehe, na hakuna kilichothubutu katika haya kwa isnad sahih. Kwa sababu wengine katika wanaovioni wa tarehe wasema kuwa kilicholiwa ni ile dhulma waliokuwa wameiandika, kilichobakia ni majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wengine wakasema la, bali kilicholiwa ni majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikabakia ile dhulma yao peke yake. Yani kuwa hichi mnachokifanya nini ni dhulma. Allahu a'lam. Lakini hili jambo halikuthubutu kwa sanad, na ni maarufu, ni jambo maarufu kwa watu, lakini ukweli wa mambo ni kuwa halikuthubutu kwa sanad jambo kama hili. Falamma nazzalatha Quraysh liyumazziquha wajaduha kama akhbara, ina lipoitoa ila sahifa maquraish ili kuiharibu au kuipasua, wakakuta ni kama vile alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala wafd Najran. Najran balad baina Makkah wal Yaman, ni nchi ambayo iko baina Makkah na Yaman. Fi sanati al-ashirati wafada alayhi wafd min Nasara Najran, katika mwaka wa 10 ikaja kundi kutoka Najran katika manasara kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili tukio wamekhtalifiana watu wa tarehe, je, lilikuwa Makka wakati Mtume sana majafanya hijra au baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya hijra? Na walikuja wanavyoeleza watu wa tarehe, wakaswali swala zao za kinasara ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia masahaba waache. Baada ya hapo wakawalingania katika Uislamu, wakasilimu, ingawa pia tukio hili halikuthubutu. Tukio hili pia halikuthubutu, ni maarufu katika tarikh, lakini halikuthubutu kwa sanad sahih. Qala balaghahum khabaru min muhajir al-habasha wa kanu 20 rajulan, ziliwafikia habari za Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa wale waliofanya hijra kwenda Habasha, na walikuwa ni takriban watu 10 au watu 20, wanaume 20. Faqara'a alayhim ar-rasul sallallahu alayhi wasallam al-Qur'ana faamanu kulluhum, Mtume sallallahu akawasomea Qur'ani wakaamini wote. Naeleza kama ilivyoandikwa, lakini halikuthubutu ili jambo kama nilivyoelezea. فوبخهم ابو جهل على اسلامه, ابو جهل اكوكيميا وكسلموا كوا ما راينا ركبا احمق منكم, اتجاونا watu wapumbavu kama nyinyi, mmetumwa na watu wenu mjulie habari za huyu bwana, nyinyi mmekuja kusilimu haswa, dini yenu ilikuwa ni bora kuliko ya huyu, na nyinyi mwamfuata huyu. Abu Jahl alikuwa jahil kweli, ni jitu lilikuwa likikaa dhidi ya da'wa ya Uislamu wazi wazi, na alikuwa yuwajua ukweli wa Mtume sallam, bali akamwambia Mtume sallam, mimi najua wewe si muongo, basi tu hizo habari unazoletewa mimi si sadikishi. Allah subhanahu wa ta'ala sema, fa innahum la yukadhibunak walakin adh-dhalimina biayati llahi yajhadun, wa wajua si muongo Mtume sallam kwa yale aliyokuja nayo, lakini madhalim wakanusha tu aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Bali yeye pia akasema, tumeshindana na Banu Hashim katika kila jambo, wakinywesha mahujaj na sisi pia tuwapa maji, wakilisha na sisi pia tuwalisha, kila walichokifanya na sisi tulifanya tukawashinda. Leo watuambia wana mtume, na sisi tutamtoa wapi mtume? Banu Hashim wasema wana mtume, na sisi tumtoe wapi mtume? Kwa hivyo tumkanushe tu, tukatae utume Mtume Muhammad SAW. فقالوا له لكم ما انتم عليه ولنا ما اخترناه, اما بانا وكامبيا ابو جهل سikiza wewe kile unachokifuata kifuate, na sisi tufuata kile ambacho tukiona ni sawa, wala mmoja wetu asimuingilie mwenzake. Na hapa nilipowakataja kuwa ni katika sababu nuzuli aya, wa idha sami'u al-lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. Ngawa narejelea tena kwa tukio hili halikuthubutu. Wafatu Khadija wa zawaju an-nabi sallallahu alayhi wasallam bi Sauda wa Aisha radiyallahu anhunna. في السنة العاشرة من النبوة توفيت السيدة خديجة katika mwaka wa 10 baada ya utume alifariki mama yetu Khadija radhiyallahu anha. Fahazina alayha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam huznan shadida, Mtume sallama akahuzunika sana kwa kifo cha mkewe Khadija. Liannaha kanat tuhibbuhu wa tamna'u anhu adha Quraysh, kwa sababu Khadija alikuwa kweli akimpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali alijitolea kwa nafsi yake na mali yake kwa ajili ya kuinusuru da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini asihuzunike Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kifo cha mtu ambaye alikuwa karibu na yeye sana na akisimama na yeye kwa mali yake na nafsi yake? Na tangu mwanzo tulipokuwa tuzungumzia sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, tulikuwa tumuona Khadija na msimamo wake aliyokuwa nao mzuri na mambo mazuri aliyoyafanya kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuisukuma da'wa ya Uislamu mbele. Fatazawaja baada wafatiha bisaudata baada an tufi anha zawjuha wa kanat qad amanat billahi wa rasulihi wa khalafat aqaribaha. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuoa Sauda radhiyallahu anha, na Sauda alisilimu na pia ni katika wale waliofanya hijra ya kwenda Habasha, na mumewe alikufa Habasha. Na Sauda radhiyallahu anha aliwakhalifu watu wake wa karibu, ikawa ni mwanamke hana mtu wa kumwangalia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuoa Sauda radhiyallahu anha, na tulizungumza kuwa hakuna katika wakezi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaoa isipokuwa alioa kwa hikma kubwa sana ndani yake, na kinyume wanavyoeneza maadui wa Uislamu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akioa kwa sababu apenda kuoa. Tukataja hapa kuwa hii shubha ni wahia jiddan, kwa sababu lao kama angelikuwa ni kupenda kuoa, nafikiri kila sahaba angejitolea kumpa binti yake Bikr badala ya kufata wanawake ambao tayari walikuwa washaolewa. Ikiwa ni kutafuta nini? Ni kutafuta shahwa, angelitafuta wanawake wadogo akawaoa. Lakini asioe Bikr isipokuwa Aisha radhiallahu anha peke yake, ama wengine amewaoa baada ya kuachwa au baada ya waume zao kufa. Wa baada shahri aqada ala Aisha binti Abi Bakr as-Siddiq wa hiya fi sab'ati min umriha, na baada ya mwezi yani baada ya kumoa Sauda alifunga ndoa aqd na Aisha radhiyallahu anha binti Abi Bakr as-Siddiq akiwa na umri wa miaka 7. ولم يتزوج بكرا غيرها ودخل بها في المدينه. نها كواي كوا mwanamke Bikra pasi na Aisha radhiyallahu anha, na aliingia unyumba na Aisha Madina wala sio Makkah. Na hapa pia kuna shubuhat ambazo huzieneza waovu wa makafiri, maadui wa hii da'wa, maadui wa Uislamu, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ameoa binti mdogo. Lakini hili wamelijibu hata wale watu ambao wamesoma pande za dunia, pia wamelijibu kwa uzuri na wakatoa na mifano ya tarikh ya wafalme wao hao ambao walioa mabinti wakiwa kwa umri kama ule. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuoa Aisha radhiyallahu anha, na akaingia unyumba na yeye akiwa tayari ni binti aweza kuingia unyumba. Na ikiwa kwenu ndio mpaka mfike miaka 18 kama mnavodai, si kwa wengine. Mimi najua watu Yemen watoto wa miaka 12 13 wana wake zao na wana watoto 9 pia. Hayo nishaona na macho. Kama ni huku kwetu jitoto limefika miaka 25 halitaki kuoa. Akiambiwa bado nini nafanya kazi. Lakini huku nje kila mali atembea. E baba oa, ami bado. We bado nini? Wafuga nini? We bado tu. sijafika 18, nani auweka hiyo miaka 18? Nani auweka? Kuna mtume alikuja akasema watu wakifika miaka 18 ndio waoe ama waolewe. Nani aliweka miaka? Shekhe, maadamu waweza, man istataa minkum albaata faliyatazawaj, na wengine baba zao haswa, mwanangu nitakuozesha, nitakusimamia kila kitu, nyumba nitakupa. Ah baba, bado huyu kampime vizuri baba. Huyo mwanawe kio yasema hivyo, nenda kampime hospitali. Nafikiri si mzima. Mi sijui kama ngepata mimi ofa, leo ngelikuwa na watoto wangu wankawa watu wazima hapa. Kweli wallahi, yani imefikia wakati fitna zimekuwa nyingi na watu ndio hawataki mashababu kuoa. Na Allah subhanahu wa ta'ala wengine amewapa uwezo, wengine hawana uwezo, ma'dhur. Mtume sana, man istataa minkumul ba'ata. Na baa yaingia uwezo wa aina yote, wa kulipa mahari, wa kumweka nyumbani yule mwanamke, uwezo wa kufanya kile kitendo, yote haya ingia ndani yake. Maadamu Allah subhanahu wa ta'ala amekufungulia, oa ya akhi. Oa. Usiwache. Ni jambo la kheri. Na shetani asikudanganye, ukioa utapata tabu, ukioa utapata kadha. Ngalia fulani yule. We muombe Allah subhanahu wa ta'ala kuruzuku ule wa kheri, alafu tawakkal ala Allah. Tawakkal ala Allah. Wallahu musta'an. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwahi kuoa mwanamke bikr isipokuwa Aisha radhiyallahu anha. قال وفاة عمه بعد وفاة السيدة خديجة والسيدة خديجة بنحو شهر توفي عمه أبو طالب بعد يكوفة وبيبي خديجة رضي الله عنها وتقريبا موزي الفريق عمياك متومز صلى الله عليه وسلم أبو طالب فحزن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم تومز صلى الله عليه وسلم كوزنك سانا نهزوني زايدي نكوى أبو طالب الكوفة بلا يكون كسليم بلا يكون فواتم تومز صلى الله عليه وسلم وسمي ذلك العام عام الحزن نا مواكا هو وليتو مواكا وهزوني وسباب واتو ويلي مهيم سانا aliwakosa wakosa mtume sallallahu alayhi wa sallam liannahu faqada fihi zawjahu wa ammahu. Mtume sallallahu alayhi wa mkosa mke wake na ammi yake katika mwaka huu. Wakana ammuhu yaatakidu sidqa ma jaa bihi rasul, na ammi yake mtume sallallahu alayhi wa sallam Abu Talib alikuwa yuwajua yaqini kuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam ni mkweli katika da'wa yake, yuwajua ukweli wake. إلا أنه لم ينطق بالشهادة إلى آخر لحظة من حياته خوفا من تعيير قريش. alikuwa na rawasib jahiliya, kutukutu za kijahiliya, kuwa hakutamka shahada kwa kuchelea kuwa makureish watamzungumza vibaya na kumtia aibu baada ya kuondoka. Taibu watakia nini? Wanaondoka watakia nini? Kufa ushakufa, kwani utasikia huko kuwa fulani alikuzungumza? Shauri zao. Lakini tizama we, ile jahiliya aliyokuwa nayo, akakataa kutamka shahada. Kwa sababu gani? Makureishi wasije wakamzungumza baada yeye kuondoka. Kwa hivyo niko radhi nikae milele motoni, lakini makureishi wasije wakamzungumza. Potelea mbali, wazungumze mpaka wachoke. Lakini wewe ushaamini uenda peponi, kuna kufaulu zaidi ya hapo? Lakini na pia ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye humuongoza amtakaye, na amtakaye humuacha katika upotofu wake subhanahu wa ta'ala. Wafihi unzila innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kateremka hii aya, innaka la tahdi man ahbabta, uwezi wewe kumuongoza. Na hidaya inayokusudiwa hapa ni hidayatu tawfiq, bimaana huwezi kumwafikisha unayemtaka wewe kufuata uongofu. Wewe waonyesha watu njia, lakini kuifuata ile njia, ili mtu waifuate, tawfiq yatoka kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Walakinna Allah yahdi man yasha. Fanas'alu Allah an yukhaffifa anhu ma'a baqiyati aqaribi sallam. Hapa mwandishi akaandika fanas'alullaha an yukhaffifa anhu. Haya ajabu sana. sema tuamuomba Allah ampunguzie nini? Adhabu. Lakini tukirudi kwenye Qur'an, Qur'an iko kinyume na maneno wa huyu bwana aliandika hapa. Allah subhanahu wa ta'ala sema walladhina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alayhim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adhabiha. Hawakhafifishiwi adhabu ya moto. Mtu aliyekufa katika kufur, khalas, wewe huna nafasi ya kumwombea dua eti Allah amkhafifishie. Ingawa tuweza kusema kuwa Abu Talib kwa shafa'a ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye hasa atakhafifishiwa adhabu si zaidi ya ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atamweka, na hii imethubutu kwa al-Abbas, ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Rasulullah, ammi yako alikuwa akikuhami akikufanyia kadha wa kadha wa kadha, umemsaidia na nini wewe? Akamwambia nimemwombea shafa'a, fahuwa fi dhahdahin min nar, atakuwa sehemu ya juu ya motoni, lahu na'lan min an-nar, atawekewa viatu viwili vya moto, yeye yuwakanyaga tu yani pale kwenye viatu vya moto, taghli bihi madimaghuhu, bongo zake zitakuwa zachemka kwa ule umoto wa ile sehemu. Kisha akasema wa innahu la ahwanu ahli an-nari adhaban, huyo ndio adhabu yake ndogo kabisa katika watu wa motoni, hali yake ni kama hii, na yeye ataona hakuna anayeadhibiwa kama yeye, adhabu yake ndogo sana, lakini atakaa milele katika hali kama hii. Na haifai kuomba takhfif ya adhabu kwa watu wa motoni, tayari ni watu wa motoni khalas. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewakataza waumini kutokamana na kuwaombea istighfar wale waliokufa katika kufur. Hiyo nikizungumzia kwa kifupi, nikifungua mada biidhnillahi ta'ala, yale nitakayogusia wafatu Abi Talib wa Khadija radhiyallahu anha. Na hapa utakuta baada ya kuzungumzia kifo cha Abu Talib na Khadija, Makuraish wakati huo ndio walikuwa na uwezo sasa wa kumkaribia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kila wanachokitaka. Kwa nini? Kwa sababu lau kama Abu Talib angelisilimu, lau kama Abu Talib angelisilimu, ingelikuwa ni kipigo kikubwa sana kwa Makuraish, sababu ni mtu anayesikilizwa, anayefuatwa na wengi katika Waarabu. Sasa Makuraish walikuwa wakienda taratibu na Abu Talib kwa kuchelea, isije tukamfanya kitu Mtume za sallam kikamfanya Abu Talib awe atamili na yeye mwisho asilimu. Kwa hivyo ikawa hilo waliogopa, ndio wakawa hawawezi kumkaribia na udhia Mtume za sallam katika uhai wa Abu Talib. Alipofariki Abu Talib, tena akafa katika kufur, halas lile lengo ambalo wao walikuwa walitaka washalipata. Kwa hivyo sasa walikuwa waweza kumkaribia Mtume za sallam na kumtia udhia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa sema baada wafati zauji rasuli wa ammihi akhadhat quraish tu'dhi rasul sallallahu alaihi wasallam, baada ya kifo cha mkewe Mtume sallallahu alaihi wasallam yani Khadija na ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Makuraish wakawa ni wenye kumuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waliobakia katika Banu Hashim hawakuwa na mfano wa Abu Talib katika haiba aliyokuwa nayo kwa Makuraish. Kwa hivyo hakuna ambaye alikuwa yuwaweza kumuhami Mtume za sallam kwa hali na mali kama alivyokuwa akifanya nani? Abu Talib. Fakanu yanthuruna alayhi turab wa yadauna awsakh alhayawan alayhi fi salatihi, anaposali walikuwa wakimtupia mchanga, wakimwekea uchafu na mizoga ya wanyama kati yeye waswali. Wataallaqu bihi maratan wa qalu lahu anta alladhi turidu an taj'al al-alihata ilahan wahida, wakamkamata kamshika na koo kabisa, wewe ndio wataka kufanya hii miungu yote iwe mungu mmoja peke yake anayabudiwa wewe. Fataqaddama Abu Bakr wa khallasahu minhum wa qala أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. أبو بكر أكاد يكينجي كاتي kawambia hivi mwataka kumuua mtu kwa sababu amesema mula wangu ni Allah subhanahu wa ta'ala na amewajilia nyinyi na alama za wazi wazi kuwa yeye ni mtume wa kweli, ikiwa mtaki kuamini nyinyi hamkuamini. Hala lama raa rasulullah ar-rasul sallallahu alayhi wasallam istihanata quraish bihi hajara fi sanati al-ashirati ila al-taif ma'a zaid ibn haritha. Na hapa tusimame kidogo na istidrak. Muandishi ameandika al-hijratu ila Taif. Hakuna hijra kwenda Taif. Hakuna hijra aliyofanya Mtume sallam kwenda Taif. Na pengine labda angeandika dhahabuhu ila Taif. Kwenda kwa Mtume sallam wapi? Taif. Lakini kusema kuwa ni hijra aliifanya, la, Mtume sallam hakufanya hijra kwenda Taif. Na hapa kataja alikuwa pamoja na Zaid ibn Haritha, na hili ndilo tukio maarufu, lakini Allahu a'lam alikwenda na Zaid ibn Haritha au la, Allahu a'lam. Watawajjaha ila Thaqif wa talaba minhum nusratahu ala qaumihi, akaenda kwa kabila la Thaqif akawataka wamnusuru juu ya watu wake, sababu watu wake wamemudhi, wamemfanyia kila aina ya mtihani na vitimbi. Na hii ni dalili ya wazi kuonyesha kuwa Banu Hashim hawakuweza tena kumuhami Mtume sallam, ndio ikawa yuwatafuta himaya kwa makabila mengine alayhi salatu wassalam. Faraddu alayhi raddan qabihan, wakamrudisha Mtume sallam na maneno machafu sana. Wa amaru sufahaahum wa abidahum an yasubuhu, wakaamrisha wale wajinga wajinga katika watu wao na watumwa wamtusi Mtume za sallam. Waramauhu bilhijara hatta sala damu min araqibi rijlaihi, kampiga mawe mpaka damu ikashuka kwa Mtume za sallam mpaka miguuni. Wakana Zaid ibn Haritha tayamnau anhu alahjar hatta usiba bijirahat fi rasihi, yani Zaid akawa yuwazuia Mtume sallallahu alayhi wasallam yale mawe yasimpate mpaka akapata majeraha katika kichwa chake. Falamma lam yanal minhu khayran raja'a ila makkata ba'da an makatha bainahum shahran, alipoona hakuna khairi Taif akaondoka akarudi zake Makka. Taip, tuzumzie matukio mawili katika matukio mengi tuliyotaja, na tukio ambalo tutalianza kuligusia wafatu Abi Talib wa Khadija, kifo cha Abi Talib na Khadija. Ma in ghadara Banu Hashim shi'b Abi Talib hatta usiba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi wafati ammihi Abi Talib wasmuhu Abd Manaf. Baada ya kutoka shi'b Abi Talib hawakuka muda Mtume sallallahu alayhi wasallam akapatwa na msiba wa kufa kwa ammi yake Abu Talib. Na Abu Talib jina lake ni Abd Manaf. Wadhālika fi ākhir as-sanati al-āshira min al-mab'ath. Na hili tukio lilitokea mwisho wa mwaka wa 10 baada ya kupewa utume Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na sote tufahamu kuwa Abu Talib alikuwa akimhami Mtume sallallahu alayhi wasallam, wayaghdabu lahu, yani akikasirishwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na yeye alikuwa akikasirika. Wayansuruhu, akimnusuru. Wakanat Quraysh tahtarimuhu, maquraish walikuwa wakimheshimu sana Abu Talib. Waqad jaa zu'amaaha hina hadarathu alwafa, alipofikiwa na mauti wakaja wakubwa, miongoni mwao ni Abu Jahl, wakubwa wa Quraysh, wakahudhuria pale katika kifo chake kabla hajakata roho. Fahadharu Abu Talib ala alistimsaki bidinihi wa adami ad-dukhuli fil Islam, kuja pale ili Abu Talib ashikamane na dini yake asiingie katika Uislamu. Qailin, wakimwambia atarghabu an millati Abd al-Muttalib, utakuacha mila Abd al-Muttalib baba yako, utawacha mila baba yako aliyokufa nayo, una jahilia, kwa sababu babake amekufa katika kufur, na wewe utakubali vipi kufa katika hali kama hiyo. Waarada alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-Islam qailan qul la ilaha illa Allah ashhadu laka biha yawm al-qiyamah, mimi nitashuhudia siku ya kiyama kwa ulitamka la ilaha illa Allah. فقال أبو طالب لولا أن تعيرني بها قريش يقولون إنما حمله عليها الجزع لأقررت بها عينك. كما سيكو أغوبيا ما قريش كو وتنتيا أيب بعد ميمي كوندوكا وتسيما نميكو سصبرا يكوبكيا كتك ديني بابو زانغو بس نجي كفرائشا نجي كفرائشا ما تشوياكو نكتم كيو كلمة. فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. كيف فكرة زك جاهلية زلكوا زمكيت مزيزي كتك أكيلي أبي طالب ولم يتمكن من تغييرها هكوزك زبدلش نمتم زيما ننقوم كواكي كبدلك ننقوم سانكم تمزيما كبدلش مسماما. Na ndio ukaona ukimuona mtu mzima mbadilisha msimamo mheshimu sana. Mheshimu, ujue yupenda kweli haki. Sababu mara nyingi mtu akikulia na jambo huwa ni ngumu sana lile jambo kuliwacha. Mtu akiliwacha ujue huyu ameitanguliza haki juu ya mazoea yake aliyozoea. Zuhair ibn Abi Sulm asema وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده ikiwa mzee mtu mzima mzee ni safihi samanini lugha nitatumia safi ni mpumbavu basi atabakia na upumbavu wake hafanyi akili hata siku moja la hilma ba'dahu wa innal fata ba'da as-safahati yahlumi, lakini kijana huenda akawa ni mpumbavu baadaye akarudi nyuma akawaacha ule ujinga wake. Sasa huyu amekuwa mtu mzima akiwa katika dini ya babu zake, ni ngumu sana kwake yeye kubadilika katika lile jambo ambalo amelizoea. Na hapa tizama, wenzake walikuwa wamehudhuria pale wakamuathiri zaidi. Kwa nini walimuathiri? Khaufan min shuyu'i khabar islamihi, waogopea kisilimu habari zikienea hilo jambo litaathiri watu wote, kuwa ikiwa Abu Talib amesilimu basi dini ya haki na sisi tuifuate. Hilo ndio lilikuwa kina Abu Jahal waliogopea. Tayyib, ala ayi hal fa inna mautahu أفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم سندا كبيرا. ilikuwa ni katika watu ambao mtume sallallahu alayhi wasallam akitarajia wakimhami sana. Kwa hivyo mtume sallam amekosa nguzo katika nguzo alikuwa anazo katika kumhami kuifanya da'wa yake. فلم يعد وفلم يعد بنو هاشم مستعدين بعده لتقديم نفس القدر من الحماية لما يصيبهم من أضرار مادية ونفسية. بنو هاشم هو كويزتين كما لفكوا أبو طالب كمهام امتوم صلى الله عليه وسلم. وقد تجلى ذلك في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف طلبا للنصرة. نيل جامب لميونك نوازي فلم امتوم صلى الله عليه وسلم ألفوندوك أكايندا طائف إلي كتك نصرة. Kisha akaendelea kutafuta nusra kabila moja baada ya jingine. Na Taif alikwenda kujaribu pengine aweza kupata watu wakamnusuru katika da'wa yake. Waqad wa'ada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Aba Talib bi an yastaghfira lahu Allah ma lam yunha an dhalika. Na Mtume sallam alimwahidi Abu Talib kuwa atamuombea istighfar maadamu hajakatazwa. فنهاه الله بعد حين من أواخر العهد المدني عن الاستغفار للمشركين. ثم صلى الله عليه وسلم بعد يمد الله أكم كتازة كتوكمانا نكوهم بها مغفرة والمشركين. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هي آية لفشوك أكواتشا كم ومبيا مغفرة أبو طالب. أما خديجة بنت خويلد فقد توفيت قبل الهجرة النبوية إلى المدينة بثلاث سنين في عام وفاة أبي طالب نفسه. كتك مكاولة أولي لكوفة أبو طالب لكوفة خديجة رضي الله عنها كما تلفتاج. إن شاء الله تعالى سبب يا وكاتي كيشو بإذن الله تعالى أو سيكو جمع موسي إن شاء الله كيشو نجمع سيكو جمع موسي إن شاء الله تعالى tutaizungumzia safari ya Taif ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokwenda Taif na namna alivyojibiwa na watu wa Taif, na pia tutasonga mbele biidhnillahi ta'ala katika matukio yatakayofuata. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.